nerwowy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 sierpnia, minęła 10. Lemuel Dwójcik, zapraszam na serwis. Jedna osoba zginęła w pożarze plebanii w Nowym Stawie na Pomorzu. Na poparcie przez porozumienie ustaw związanych z Polskim Ładem liczy wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Za zaniedbania władz w walce z pożarami przeprosił premier Grecji. Jedna osoba zginęła w pożarze plebanii w Nowym Stawie w powiecie malborskim w województwie pomorskim. To prawdopodobnie ksiądz, który nie zdążył uciec przed płomieniami. Ogień wybuchł przed piątą, został opanowany, ale strażacy cały czas pracują, mówi Adam Nosko ze Straży Pożarnej w Malborku. W trakcie działań gaśniczych ratownicy natrafili na zwłoki jednej osoby. W działaniach brało udział 13 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Przyczyny pojawienia się ognia mają ustalić eksperci z zakresu pożarnictwa. Na poparcie przez porozumienie ustaw związanych z Polskim Ładem liczy wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Radosław Fogiel w pierwszym programie Polskiego Radia odniósł się do żądania wyrażonego przez szefa porozumienia Jarosława Gowina. Oczekuje on zmian dotyczących m.in. zasad naliczania podatków. Radosław Fogiel powiedział, że zasady funkcjonowania koalicji są jasne. Jedną z podstawowych jest to, że wspieramy koalicyjne projekty, zwłaszcza jeśli się pod nimi podpisaliśmy. No mam nadzieję, że sytuacja będzie i pozostanie jedynie hipotetyczna, że nikt w porozumieniu nie ma woli, by dokonywać rozbijania prawicy. Jarosław Gowin poinformował, że jego ugrupowanie nie zgodzi się na wyższe podatki dla przedsiębiorców i wyższe obciążenia dla samorządów, do których jego zdaniem doprowadzą zapisy Polskiego Ładu. Za zaniedbania władz w walce z pożarami przeprosił premier Grecji Kyriakos Mitsotakis. Od tygodnia ogień trawi północne rejony Aten i położoną niedaleko stolicy wyspę Ewia. Tysiące osób musiały opuścić swoje domy. To największy kataklizm w Grecji od lat. W Grecji jest już ponad 500 pożarów, a walczą z nimi strażacy z kilkunastu krajów. Najgorsza sytuacja jest na wyspie Ewia, gdzie tysiące osób musiały zostać ewakuowane. Część Greków zarzuca władzom, że te za późno zareagowały na pożary. Setki osób protestowały przed parlamentem w Atenach. Rząd zostawił nas samych, dla nich liczą się ich własne zyski, a nie ludzie. Oni dali miliony na myśliwce i na policję, ale nie dali pieniędzy na sprzęt ratunkowy. Mówił jeden z protestujących, Nikos. Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis w telewizyjnym wystąpieniu przeprosił za zaniedbania. Jestem pierwszym, który przeprasza za nasze słabości. Rozumiem ból wielu mieszkańców, którzy widzieli, jak palą się ich domy. Polityk uważa, że powodem pożarów i wcześniejszej fali upałów w kraju są zmiany klimatyczne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W wyniku pożarów w Grecji zginęły 3 osoby. Legia Warszawa zagra dziś z Dynamem Zagrzeb w meczu rewanżowym trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Tydzień temu w Chorwacji był remis 1-1. Jeśli legioniści wygrają, zapewnią sobie awans do decydującej rundy kwalifikacji Champions League i zagwarantują sobie grę przynajmniej w fazie grupowej rozgrywek Ligi Europy, mówi trener Czesław Michniewicz. 6 zawodników z naszej kadry już posmakowało Ligi Mistrzów, także szczerze mówiąc nawet nie spodziewałem się, że aż tylu zawodników. To jeszcze lepiej dla nas, bo pokazuje, że ci chłopcy już byli tam i chcieliby jeszcze raz wrócić w to samo miejsce, ale mówię, droga jest długa, koncentrujemy się przede wszystkim na tym najbliższym spotkaniu. Początek spotkania przy Łazienkowskiej w Warszawie o 21:00. Pomóż im się spisać. Pod takim hasłem władze powiatu mikołowskiego w województwie śląskim zachęcają młodzież, by pomogła swoim dziadkom przy spisie powszechnym. Jak mówi Grażyna Nazar z zarządu powiatu, dla młodych osób wypełnienie formularza nie jest niczym trudnym. Dla nich to jest 10 minut pracy, a dla seniora niejednokrotnie takie zdalne spisanie się w ramach spisu powszechnego budzi wiele obaw i lęków. Bardzo serdecznie młodzież zapraszamy do pomocy swoim starszym członkom rodziny. Akcja prowadzona jest w ramach kampanii Pomosty Łączymy Pokolenia. Główne jej założenia to wymiana doświadczeń, poglądów, wzajemny szacunek i tolerancja między osobami starszymi i młodszymi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Obecnie na przeważającym obszarze od 17 do 21 stopni, dużo słońca, zwłaszcza w centrum kraju. W ciągu dnia jednak spodziewane są przelotne opady deszczu, przede wszystkim w okolicach Warszawy, Łodzi i Koszalina. Najcieplej będzie w Rzeszowie. Tam termometry pokażą 28 stopni. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj.

Trójce przed południem Mateusz Mateszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Do naszego przedpołudniowego cyklu prawie nigdy nie wybieram książek akademickich. Nie dlatego, że ich nie lubię, ale przedpołudniowa pora w radiu nie jest czasem na to, aby zagłębiać się w prace uniwersyteckie. Staram się szukać książek, które wypływają z życia i niezależnie od tego, czy są lekką powieścią, czy też rzeczą poważniejszą, wolę, żeby były mocniej związane z przeżyciem samego autora. Tak też zrobiłem tym razem i mimo, że książka jest napisana przez historyka sztuki i dotyczy Caravaggia, to jest to książka bardziej pisana życiem niż akademicką pracą. Tajemnice Caravaggia księdza Witolda Kaweckiego, który sam pisze: Caravaggio fascynuje mnie od kilkudziesięciu lat. Wędrując po świecie, zawsze z drżeniem serca wyszukiwałem obrazy tego artysty, by móc je kontemplować. W sztuce interpretacji, o której mówiliśmy ostatnio, ta żywa kontemplacja, ten odbiór własnym życiem jest niezwykle istotny i to on sprawił, że wybrałem dzisiaj do polecenia właśnie tę książkę Kaweckiego, Tajemnice Caravaggia. Caravaggio, pisze Kawecki, potrafił zrobić z obrazem coś, co zdarza się niewielu. Nasycić go cielesnością, człowieczeństwem, zawrzeć w nim osobowość, dać mu to coś, co nazywamy duszą. I ten cytat z książki chyba dobrze oddaje pewien rytm, który nas Kawecki wprowadza. Obserwujemy obrazy mistrza, ale przede wszystkim je przeżywamy. Doświadczamy wreszcie tego, co dla samego Caravaggia było niezwykle istotne. Jak trafnie zauważa autor, Bóg Caravaggia nie jest wielkim imperatorem. Tajemnice Caravaggia księdza Witolda Kaweckiego. Trójkowy felieton kulturalny. Trójka. Program trzeci. Archeolodzy odkryli, że taniec był już uprawiany 3000 lat przed naszą erą, czyli 5000 lat tradycji. Za chwilę będziemy rozmawiać z Martą Wołowiec, tancerką, choreografką, koordynatorką festiwalu Krakowski Festiwal Tańca. skacze jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Gdzie jesteście, przyjaciele moi? Odpłynęli w sinej mgle. Kogo to obchodzi, kiedy boli? Tylko ciebie, kiedy idzie źle. Trójka. Program trzeci. Rozpoczął się krakowski festiwal tańca, w związku z tym naszym gościem w Trójce przed południem jest pani Marta Wołowiec, tancerka, choreografka, koordynatorka festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To już pierwszy dzień za nami, prawda? Tak, pierwszy dzień, ważny dzień dla Krakowskiego Centrum Choreograficznego, które tym samym 9 sierpnia uruchomiło pierwszą edycję Krakowskiego Festiwalu Tańca pod szczególną nazwą, hasłem przewodnim Zobaczyć Taniec. Zobaczyć taniec. Co państwo przez to rozumiecie? Bo w gruncie rzeczy zwykły człowiek widzi taniec, więc na czym polega to zobaczenie? Co trzeba zobaczyć w tańcu, czego do tej pory nie widziano? Dla nas to hasło Zobaczyć taniec jest dość szerokim pojęciem i to rozumienie też tańca i choreografii dla Krakowskiego Centrum Choreograficznego jest czymś szerokim i w ten sposób też zapraszamy widzów do patrzenia na ruch. Dla nas ten ruch jest obecny wszędzie. Nie tylko można go zobaczyć na scenie, nie tylko w okolicznościach spotkania performera z widzem, ale też ten taniec i choreografię my dostrzegamy w każdym działaniu, które nas otacza. I w związku z tym też festiwal też skonstruowany jest w taki sposób, że daje szansę publiczności z Krakowa i nie tylko zobaczyć taniec właśnie w różnych okolicznościach, zobaczyć go na scenie w formie spektakli tanecznych, zobaczyć go w przestrzeniach bardziej otwartych, performatywnych, na zewnątrz, plenerowych. Jest to również szansa w ogóle, żeby porozmawiać o tańcu, o tym, czym ten taniec dla nas jest. Festiwal poprzedzały spotkania dla publiczności w formie online, na których rozmawialiśmy o tym, jak patrzeć na taniec. Bo ponieważ często ten taniec współczesny nas w jakiś sposób onieśmiela, czujemy się trochę zagubieni. To na pewno. Patrząc na to, co robią fachowcy, tancerze, to wydają się te ruchy po prostu niemożliwe dla zwykłego człowieka, ale też gdzieś tam w tym wszystkim jest to piękno tej ekspresji ciała, ale taniec to jest jednak też coś, co wypływa po prostu naturalnie ze sposobu życia ludzkiego. W ogóle definicja tańca, ja pozwoliłam sobie zajrzeć, jest taka w ogóle zupełnie jakaś nietaneczna, mam wrażenie. Układ rytmicznych ruchów ciała powstających spontanicznie pod wpływem bodźców emocjonalnych lub świadomie wyrażających pewne stany psychiczne, skoordynowanych zazwyczaj ze zrytmizowaną muzyką, zazwyczaj, czyli niekoniecznie. Więc jest to zupełnie coś takiego, co wydaje się, że jednak towarzyszy człowiekowi po prostu, zwykłemu człowiekowi w codziennych jego czynnościach, tylko może o tym nie wie. Tak, bo jakby jest to coś, co nam, co trochę jakby od czego zaczynamy funkcjonowanie w świecie tak naprawdę, od poruszania się i to poruszanie się towarzyszy nam od samego początku. Jest to też coś, w jaki sposób się komunikujemy nawzajem. Ta mowa ciała dla nas jest czymś szalenie istotnym w rozumieniu się nawzajem. I na jakimś etapie właśnie pojawia się też jakaś taka bariera, wydaje mi się, że właśnie wynikająca ze sposobów też, w jaki nas się edukuje, że ten taniec próbujemy rozumieć bardzo logicznie. Mamy takie skojarzenie może przez to, że przychodzimy też często do teatru zobaczyć taniec, szukamy jakiegoś zrozumienia i historii bardzo często. Często ta historia jest, ale nie zawsze. Gdzieś tam dla nas to najistotniejsze, co autor miał na myśli z edukacji w szkole, przyświeca podczas odbioru sztuki współczesnej, a my też dlatego proponujemy taką właśnie formę zobaczyć taniec i pytamy widza, co on widzi, bo dla nas istotne jest też to, co każda osoba doświadcza patrząc na taniec, nie tylko to, co autor miał na myśli tworząc spektakl, bo to jest oczywiście ważne, to dzięki temu powstaje ruch. Natomiast każdy odbiór każdej osoby jest zupełnie inny i każdy z tych odbiorów jest ważny. I też w taki sposób chcemy mówić o tańcu, żeby właśnie otwierać tę formę na też indywidualny odbiór i to, co my faktycznie zobaczyliśmy i jakie mamy w ogóle wrażenia po zobaczeniu tańca, po doświadczeniu go. To o tym, co można zobaczyć podczas kolejnych dni Krakowskiego Festiwalu Tańca, o tym porozmawiamy za chwilę. always said I was born on the wild side. One foot in the flames and the other trying to walk the line. Can't say I never saw it coming, I can see the warning signs. Mama always said I was born on the wild side. I guess mama was right. Cause when the clock strikes midnight, gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. There's a man in a black coat standing at a crossroads, with a pen in his hand and a long list of lost souls. They say he flips a coin, forged out of fool's gold. There's a man in a black coat standing at a crossroads. I hope he lets me pass by when I close my eyes. I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. I'm gonna ride the lightning, ride the lightning, ride the lightning. I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. I'm gonna ride the lightning. Trójce przed południem. Naszym gościem jest pani Marta Wołowiec, tancerka, choreografka, koordynatorka festiwalu Krakowski Festiwal Tańca. Festiwalu, który łączy w sobie właściwie trzy festiwale. Skąd ta idea połączenia tych trzech mniejszych festiwali? Tak, to była ważna decyzja dla nas, żeby wszystkie te wydarzenia, które do tej pory organizowaliśmy w Nowochódzkim Centrum Kultury, czyli Festiwal Tańca Współczesnego Spacer, Ballet of Festival i konkurs choreograficzny 3-2-1 Taniec, połączyć w jedno duże wydarzenie, które w ciągu roku przyciągnie do nas, do Centrum Choreograficznego, do NCK-u bardzo dużo ludzi, szeroką publiczność. To trochę z takich praktycznych poniekąd też powodów, dlatego że wzmocnienie wszystkich sił na posterunku po to, żeby przygotować jedno duże wydarzenie, napędza też wokół nas dużo większy ruch. Trochę to był taki dla nas... Takie mocne uderzenie po prostu. Mocne uderzenie. To właśnie zobaczcie nas. Po prostu to też trochę, to hasło, tak jak powiedziałam, nie przez przypadek. My z tym, w Nowochódzkim Centrum Kultury taniec współczesny jest już od bardzo dawna, ale w ogóle taniec współczesny przez to, że jest dość sztuką niszową i właśnie to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, może się wydawać trudniejszy w odbiorze niż ten taniec taki, z którym mamy do czynienia od dawna, balet czy taki sposób prowadzenia tańca, w którym gdzieś właśnie ta historia nas prowadzi, my się czujemy bezpiecznie. Taniec współczesny nas trochę wyprowadza na manowce, ale my lubimy ten stan i prowokujemy też widzów do tego, żeby cały czas jakby nieustająco myśleli, co się faktycznie dzieje, jak to ciało w tej przestrzeni co to ciało w przestrzeni może mówić. Bo ja takie mam wrażenie, czasami oglądając rzeczywiście spektakle tańca współczesnego, że tam jest takie niewypowiedziane słowo i tak brakuje, żeby ktoś je powiedział. A ono gdzieś tam między tymi ruchami po prostu przepływa i warto je dostrzec. To co dzisiaj, jutro, pojutrze możemy zobaczyć w ramach festiwalu? Program jest dość bogaty, bo poza tym, że mamy w programie spektakle taneczne i w najbliższych dniach będzie ich jeszcze kilka. Ja bym tak szczególnie chciała może zaprosić na taką wyjątkową propozycję, spektakl dla dzieci z rodzicami online, na który wciąż są bilety, ponieważ już niektóre to już końcóweczki zostały. Jeszcze zapraszamy wszystkich bardzo szybko do podjęcia decyzji. Spektakl właśnie dla dzieci online, który się odbędzie dwa razy na scenie w NCK-u. Jest to właśnie propozycja dla rodziców z dziećmi. Spektakl dość też interaktywny, z bardzo małą kameralną widownią, ale też umożliwiający właśnie doświadczanie tego tańca i od razu właśnie postrzeganie, w jaki sposób ta przestrzeń w spektaklach tanecznych jest aranżowana i jak ją budujemy swoimi ciałami, więc jest to doświadczenie ciekawe i ciekawa propozycja. Finałem Krakowskiego Festiwalu Tańca jest konkurs choreograficzny 3-2-1 Taniec, na co też szczególnie zapraszam, ponieważ jest to 10. edycja konkursu, więc już dość długoletnia tradycja, którą będziemy świętować właśnie w tym roku. I są to krótkie prace, solowe, duety i trio artystów z Polski, nie tylko, wybranych właśnie w ramach selekcji, którzy będą prezentować swoje krótkie właśnie prace choreograficzne i jury będzie wybierać własne nagrody, przyznawać własne nagrody artystom. Kończymy festiwal spektaklem Koda, A Tribute, Joanny Leśnierowskiej i Janusza Orlika. Jest to też spektakl bardzo wyjątkowy z muzyką komedy, więc dla nie tylko, myślę, że pasjonatów tańca, ale też muzyki może być to wyjątkowa uczta. Więc serdecznie zapraszam. Dużo tego się dzieje. Przez cały miesiąc można jeszcze nas odwiedzać i oglądać wystawę fotograficzną Klaudyny Schubert, fotografki też teatralnej, tanecznej z Krakowa, która specjalnie z okazji festiwalu przygotowała zdjęcia prezentujące taniec w przestrzeniach nie tylko właśnie tanecznych, tylko współpracując z tancerzami, umiejscowiła ich w przestrzeniach plenerowych, zewnętrznych, miejskich. Ale z tego, co pani powiedziała i też według mam wrażenie tej definicji, pewnie jednej z wielu, ale którą przytoczyłam, to wychodzi na to, że my tańczymy bez przerwy, tylko nie zawsze o tym wiemy. Tańczymy między sobą. Trochę łatwiej to zobaczyć, kiedy oglądamy filmy przyrodnicze, jak zwierzęta to robią. Tańczą z różnych powodów. Nie zawsze to jest taniec gotowy, godowy, ale gdzieś tam ta mowa ciała no naprawdę potrafi być zrytmizowana między ludźmi. Bardzo dziękuję. Może dlatego, że nie rozumiemy języka. Może tak czas się nauczyć. A swój rozumiemy, dokładnie. Może czas się nauczyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Marta Wołowiec, tancerka, choreografka i koordynatorka festiwalu Krakowski Festiwal Tańca. Dziękuję serdecznie. wakacyjnym repertuarze kinowym dominują filmy rozrywkowe, ale bardziej wymagający widzowie też znajdą coś dla siebie. Filmów łączących rozrywkę z walorami artystycznymi najlepiej szukać w kinach, oczywiście studyjnych, choćby w kultowym już gliwickim kinie Amok, a z jego szefową Urszulą Biel rozmawia oczywiście Ryszard Jaziński. Fajny film. Gliwickie kino Amok miało też swoją wakacyjną przerwę, ale po tej przerwie wróciło w sierpniu do regularnej działalności. Jakie mają Państwo plany na te jeszcze wakacyjne, najbliższe tygodnie? Parę nowości udało nam się złapać. Będzie to film Weselny Toast, pogodna komedia francuska, albo na przykład Zielony Rycerz, Green Knight, czy przed nami Annette, którą szczęśliwcy zobaczyli na pokazach przedpremierowych. Albo jeżeli byli na przykład na festiwalu w Cannes, prawda, bo to jeden z laureatów. No albo, no tak, tak, no to już wielcy szczęściarze. To właściwie jeden z tych gorących tytułów tegorocznego lata. Tak, i tytuł, i reżyser, i też aktorzy, którzy tam występują. Mówię tutaj o parze głównych wykonawców, chociaż szczególnie Adam Driver wydaje się teraz trochę być bardziej na topie niż Marion Cotillard, którą przecież też znamy z innych dawnych tytułów, w końcu ona już na swoim koncie ma Oscara. Zachęcamy również do powtórek, bo wiem, że nie wszyscy zdążyli się załapać na oscarowe filmy. No i z sygnałów, które docierały od publiczności, wynikało, że jeszcze i Nomadland, i Ojciec, i Sound of Metal też znajdą swoich amatorów. Także na te filmy również zapraszamy. Ale swoje miejsce w repertuarze znajdzie i tak szczególne amerykańskie miasta jak Nowy Orlean chociażby, tak? Tak, tak. No to jest film, który nie ma szerokiej dystrybucji, tylko jest pokazywany na pojedynczych seansach. Też żeśmy jeszcze go złapali, bo wiem, że już niedługo będzie bardzo trudno osiągalny, przynajmniej w taki sposób, żeby go zobaczyć w kinie. Mówimy o filmie Nowy Orlean, Miasto Muzyki. Tak. Zaplanowaliśmy go na sierpień, dlatego że była zapowiadana też premiera filmu Respekt i tak nam się to skojarzyło, żeby taki właśnie muzyczny duet stworzyć, no ale Respekt został przesunięty na wrzesień, no więc cieszmy się na razie Nowym Orlean. Dużo interesujących propozycji dla dorosłych, ale pamiętamy też o tych młodszych odbiorcach, bo tutaj również mają Państwo w programie coś specjalnego. Reżysera, który wyspecjalizował się w tych filmach dla młodszych widzów, mam na myśli Mariusza Paleja. Tak, no Mariusz Palej jest takim zaprzyjaźnionym reżyserem z naszym kinem. Nie musieliśmy go długo prosić i przyjedzie do nas na premierę swojego filmu Czarny Młyn. No to też jest film, który był zapowiadany już w czerwcu, no ale premiera została przesunięta, a teraz już jest potwierdzona, więc mamy nadzieję pod koniec sierpnia gościć reżysera, a potem film zostanie u nas w repertuarze jeszcze pewnie na wrzesień. No tu rzeczywiście warto zwrócić uwagę, dlatego że niedużo mamy filmów polskich, które są skierowane do dość trudnego segmentu widowni, jakim jest widownia dziecięca, ale nie ta najmłodsza, tylko ta, która już ma trochę lat. No i myślę, że Czarny Młyn odpowiada na to zapotrzebowanie, także zapraszamy do kina zobaczyć film i spotkać się z jego reżyserem. Czarny Młyn w reżyserii Mariusza Paleja, zapraszamy. Zapraszamy, a z Urszulą Biel, odpowiedzialną za repertuar gliwickiego kina Amok, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 17 days. 'Cause there's nothing you can teach me. But I can learn from Mr. Hathaway.